Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sprawy wypadku byłej premier ciąg dalszy. W krakowskim sądzie apelacyjnym zapadnie dziś decyzja, który sąd rozpatrzy zarzuty wobec kierowcy Seicento. O przyszłorocznej płacy minimalnej i stawce za godzinę rozmawiają ministrowie, a kibice czekają na wieści o zdrowiu Kamila Glika i na dzisiejszy mecz towarzyski z Litwą. W sądzie apelacyjnym w Krakowie ma dziś zapaść decyzja, który z sądów zajmie się sprawą wypadku byłej premier Beaty Szydło. Do sądu w Oświęcimiu trafił wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciw Sebastianowi K., podejrzanemu o nieumyślne spowodowanie wypadku. Oświęcim chce jednak przekazać sprawę do Krakowa, jak napisano we wniosku, ze względu na jej szczególną zawiłość i wagę. Posiedzenie sądu apelacyjnego jest niejawne. Po tym, jak do sądu w Oświęcimiu trafił wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciw kierowcy Seicento Sebastianowi K., jego adwokat wniósł sprzeciw. Jak tłumaczył mecenas Władysław Pociej, taka decyzja śledczych nie jest korzystna dla jego klienta, bo wskazuje jednoznacznie jego winę. 21-letni kierowca, który skręcając uderzył w auto ówczesnej premier, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Wiadomo, że złożył wyjaśnenia. Prokuratura nie ujawnia jednak ich treści. Krakowski Sąd Apelacyjny zdecyduje teraz, czy sprawa wróci do Oświęcimia, czy zajmie się nią Sąd Okręgowy w Krakowie. Do wypadku w Oświęcimiu doszło 10 lutego ubiegłego roku. Poważne obrażenia odnieśli Beata Szydło i szef jej ochrony. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. O płacy minimalnej i stawce za godzinę będą dziś rozmawiać ministrowie. Mają też zdecydować, jak wzrosną w przyszłym roku renty i emerytury. Karol Tokarczyk. W rządzie nie ma zgody co do tego, o ile powinna wzrosnąć minimalna płaca. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska proponuje, by do obecnych 2100 zł dorzucić jeszcze 150. Stawka godzinowa miałaby wzrosnąć z obecnych 13 zł i 70 groszy o złotówkę. Propozycja nie ma jednak akceptacji resortu finansów. Jest tu rozbieżność. My zgłosiliśmy na stałym komitecie zdanie odrębne. Związki zawodowe chcą, by płaca minimalna wyniosła co najmniej połowę tej średniej. Pracodawcy postulują natomiast, by wzrosła ona tylko o ustawowe minimum, czyli 117 zł. Mówi Łukasz Kozłowski z organizacji Pracodawcy RP. By nie zaburzyć konkurencyjności polskiej gospodarki. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Rada Ministrów omówi też projekt ustawy Mieszkanie na Start, który wprowadza dopłaty do czynszu. Sytuacja mediów w Polsce to jeden z tematów trwającej w Warszawie międzynarodowej konferencji Media jako służba publiczna. Zaproszeni zostali dziennikarze z całego świata, by przekonali się, jak wygląda stan demokracji w Polsce, mówi Krzysztof Skowroński, szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Są dziennikarze, którzy przyjeżdżając do Warszawy myślą, że tutaj dzieją się niesamowite rzeczy, że właściwie nie ma wolności słowa, nie ma wolności mediów. Nawet było takie pytanie, czy bezpiecznie chodzić po ulicach Warszawy. Oczywiście to margines, to było jedno takie pytanie, ale było, więc to ich doświadczenie potem będzie się przekładać na to, co będzie obecne gdzieś tam w mediach. Taki pierwszy krok na 5 kontynentów, promieniowanie też naszego sposobu myślenia i naszej definicji wolności. Do Warszawy przyjechali dziennikarze m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, RPA, Libanu, Ukrainy i Rosji. A propos Rosji, kibice czekają na wieści o zdrowiu Kamila Glika i ostatni sprawdzian piłkarskiej kadry przed wylotem na Mundial. O 18:00 biało-czerwoni rozegrają towarzyski mecz z Litwą. Więcej o tym Jan Kałucki. Reprezentacja Polski za kadencji Adama Nawałki gra z Litwą za każdym razem przed meczami o stawkę. Ostatnio w 2016 roku był remis 0-0, a kontuzji nabawił się Kamil Grosicki. Nasz pomocnik będzie dziś uważał na urazy, ale jednocześnie zaznacza. Staramy się nie myśleć o tym, czy będą jakieś urazy, czy nie. Piłka nożna jest grą kontaktową, więc mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Forma naszych piłkarzy rośnie, a owoce ciężkiej pracy mają przyjść podczas meczu z Senegalem, a nie dziś na PGE Narodowym. Mówi Arkadiusz Milik. Zdałem sobie sprawę, że jeszcze ta forma nie będzie najwyższa, że może coś jeszcze nie iść po naszej myśli, ale tak jak mówię, wszystko z myślą o Mundialu. Mecz na PGE Narodowym ma zobaczyć komplet widzów, w tym 10 tysięcy dzieci, które zostały zaproszone przez Polski Związek Piłki Nożnej. Początek o 18:00. Warszawa, Jan Kałucki. To był serwis Trójki. Wtorek pochmurny, możliwe przelotne deszcze i burze, gdzieniegdzie grad. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Na termometrach w Koszalinie 19 stopni, w Łodzi 21, w Poznaniu 22, w Krakowie 23, w Warszawie 24, a Przemyślu 25. Trójka. Program Trzeci.

A dziś z nowej płyty Morczyby posłuchaliśmy utworu pod tytułem Paris sur Mer z gościnnym udziałem, co Państwo pewnie zauważyli, Benjamina Biolay. Morczyba, płyta tygodnia, płyta zatytułowana Blaze Away, wędruje do pana Krzysztofa z Bystrzycy Kłodzkiej i do pani Justyny z Dolic. Dobrego słuchania, a teraz będzie pani Greta z Ameryki. To była Greta Van Fleet, a teraz jest 17 po 10 i jak w każdy wtorek... Obrazki z wystawy. Zapraszam na spotkanie z Moniką Małkowską. Gdzie ci mężczyźni? Pytała 40 lat temu Danuta Rin i nie uzyskała satysfakcjonującej odpowiedzi. W jej piosence faceci jawili się gatunkiem specjalnej troski. Osobnikami znerwicowanymi, przestraszonymi, mało przedsiębiorczymi i w niczym nie dorównujący swym antenatom. Dziś chyba jeszcze trudniej scharakteryzować ideał współczesnego samca. problem już przy zdefiniowaniu, czym jest płeć i jakie są przypisane jej społeczne zadania. W dobie gender wszystko się miesza i równouprawnia, ale przecież tylko w teorii. Nie trudno spostrzec, że wciąż są równi i równiejsi. A co na to twórcy? Jak widzą się panowie artyści, niekoniecznie zorientowani na macho? Do tych rozważań skłoniły mnie kolaże i obraz Bartka Jarmolińskiego. A w tym sezonie Jarmoliński jest nader aktywny. Właśnie dobiega kresu jego pokaz Welcome in the Jungle w Galerii 101 Projekt w Warszawie. Trwa też wystawa w kieleckim BWA zatytułowana znamiennie Maskulinea. I tam Jarmoliński pełni podwójną funkcję autora i kuratora. A kto nie zna Jarmolińskiego, to przedstawiam. Rocznik 1975, maluje, nakręca filmy wideo, jednak wydaje mi się, że jego ulubionym medium pozostaje kolaż. W swojej klasycznej postaci to formy wycięte z fotografii lub reprodukcji, ułożone w nowe konstelacje, układy i znaczenia. Jarmoliński jest tradycjonalistą, używa nożyczek i kleju, co wyróżnia go na tle równolatków operujących pseudowycinanką komputerową. W Kielcach zorganizował pokaz kilkuosobowy. Wszystkim zaproszonym do udziału artystom, sami są to panowie, postawił pytanie, jak zobrazować męskość. I tę dzisiejszą męskość, nie niegdysiejszą. Podobno to kobiety są zwyciężczyniami bieżącego etapu cywilizacji, ale wcale nie przekłada się to na ich poczucie szczęścia i sukcesu, a mężczyznom niewiele lepiej. Miotają się pomiędzy pamięcią o heroicznej tradycji, a świadomością własnej słabości. Tę dychotomię doskonale oddają prace Jarmolińskiego. Jego ulubionym modelem jest wąsaty facet, żywcem wyjęty z XIX-wiecznego cyrku lub żurnali mody. Wtedy szczytem mody było bywanie w nadmorskich kurortach. Panowie paradowali w pasiastych trykotach, niespecjalnie podnoszących ich seksapil. O ich męskości przesądzał zarost, wypielęgnowana bródka i starannie uformowane wąsy. Te ozdoby męskich twarzy wymagały zabiegów tak dziennych, jak nocnych. Dbający o wygląd panowie przed udaniem się na spoczynek nakładali na wysmarowane pomadą wąsy, tak zwane bindy. Wszystko po to, by zarost się nie zmierzwił, nie odkształcił, a tak, żeby nie ubrudzić czernidłem pościeli. Kolarze Bartka Jarmolińskiego niosą sobie nutkę nostalgii, co nie wyklucza prześmiewczego potraktowania narcyzmu współczesnych mężczyzn. Zarazem zdają się użalać nad trudnym losem dzisiejszych mężczyzn. Gdzie te herosy? No nie ma, nie ma. Nie ma. I to ze smutkiem stwierdza Monika Małkowska. Muszę porozmawiać z panią Moniką, by bardzo poważnie rozejrzała się po korytarzach Myśliwieckiej 357. Dziękujemy pani Moniko i do usłyszenia za tydzień. W programie Do Południa proponuję państwu teraz mały fragment klasyki. Dokładnie będzie trwał 2 minuty i 24 sekundy. Jimi Hendrix. Little Wing, Jimi Hendrix, a z nowych rzeczy, które znajdą Państwo także w zestawie do głosowania na listach, chciałbym Państwu zaproponować utwór Wojny. Autorem jest Kazik i Zdunek Ensemble. Wojny. Kazik, Zdunek Ensemble. Przypomnę, że utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tak nam się poukładało dziś w programie do południa, że dwie płyty polskie obok siebie. Z prawdziwą przyjemnością teraz anonsuje Lech Janerka. Kolorowy odlot na Paragwaj, kolorowe odpryski chmur. roztargnione gołębie znowu bawić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą. A czas nas omija, czas nas omija. Czas nas omija, czas nas omija. To jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata. Kiedy stać się na kolorowy odlot na Paragwaj, albo tylko szary i byle gdzie. Dziwnie roztargnione gołębie znowu bawić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą. A czas nas omija, czas nas omija. Czas nas omija. Tańczę we śnie, tańczę we śnie, bo odkąd dotąd nikt tu nie bywa, tutaj nijak się nie. Patrzcie jak się lata, gdy Dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. Pan Zbyszek z Bielska-Białej, który zawsze znakomicie współpracuje z programem trzecim, wyraził swoje wielkie zadowolenie z obecności Lecha Janerki dziś w programie muzycznym, programu Do Południa, i wyraził jeszcze nadzieję, a ja chciałbym ją wzmocnić swoją nadzieją, że otrzymamy od pana Lecha wkrótce jakąś nową płytę. Było, znaczy nie jakąś, po prostu jego nową płytę. Byłoby bardzo ciekawie i bardzo interesująco i kto wie, być może zobaczymy. Powiedziałem na wstępie naszego spotkania, że bardzo się postaram, abyśmy znaleźli czas na jeszcze jedną płytę z westchnieniem, a westchnienie ogranicza się do słów ach, cóż to była za płyta. Ta akurat pochodzi z 1987 roku. Była zatytułowana Tango in the Night. Zespół Fleetwood Mac, wybrałem utwór Big Love. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me and that you always will. Płyta Tango in the Night. Jeśli Państwo odnajdą tę płytę w swoich zbiorach, zobaczą Państwo, że trudno wybrać z tej płyty jakiś jeden utwór, bo no po prostu cóż to była za płyta z 1987 roku. Wybrałem Big Love, dlatego że podoba mi się, jak w tym utworze pojawiają się gitary. Fleetwood Mac pod hasłem Ach, cóż to była za płyta, a teraz zespół Toto i utwór Spanish Sea. So much to say. Feels good, feels right. Let's do this our own way. Now it's just the two of us. We've got nothing to lose and no one's in our way. Zespół Toto, jeśli chodzi o Toto i ich koncerty, to najbardziej będę zawsze pamiętał ten koncert w sali kongresowej, kiedy przyjechali do Polski zaraz po wydaniu Mindfields, a potem ten łódzki, choć trudno te koncerty porównywać, dlatego że ten warszawski w kongresowej był, jakby to ująć, bardziej kameralny i chyba delikatny. Ten łódzki był bardziej rockowy i też mi się bardzo podobał. Skoro wspomniałem o koncertach i wspomniałem o panu Zbyszku z Bielska-Białej, to przypomniałem sobie, że w miniony piątek miałem okazję uczestniczyć w kapitalnym koncercie w Katowicach, na rynku w Katowicach. Otóż na tym koncercie absolwenci, ale jak się okazuje nie tylko, świętowali 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego, a w związku z tym, że jestem absolwentem tego uniwersytetu, zostałem zaproszony do poprowadzenia tego koncertu, z czego byłem bardzo dumny i zadowolony, tym bardziej, że wśród artystów, którzy wystąpili tego wieczora podczas koncertu, wielu cudownych znajomych, między innymi zespół WW, między innymi Staszek Sojka i między innymi Renata Przemyk, która pojawiła się jako pierwsza na scenie. Nie było niestety czasu, by z Renatą porozmawiać o nowej płycie, ale umówiliśmy się na spotkanie i być może więcej informacji na temat nowych piosenek Renaty Przemyk już niebawem także w Trójce. Koncert piękny. Uniwersytetowi jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. A, jeszcze jedną rzecz muszę opowiedzieć, nim posłuchamy Renaty Przemyk. Mianowicie w pewnym momencie pojawił się na scenie gospodarz tego miasta, mianowicie prezydent Katowic. Przyjechał pod scenę na swoim motocyklu i kiedy pojawił się na scenie z życzeniami dla uniwersytetu, najpierw wyciągnął ze skórzanej kurtki harmonikę ustną i zagrał dwa tematy. Pierwszy temat to był utwór Harley mój, a drugi temat to Whisky. Fenomenalna atmosfera, piękny koncert i Renata Przemyk. Czekamy na nową płytę. Najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem. Lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących? Podróż tak samo skończy się, gdybyś w korytarzu stał. O cały swój bagaż martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale my czy twój pociąg będzie opóźniony? Czemu się nie boisz tego, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale Renata Przemyk. Zasłuchałem się, bo rzeczywiście podobnie jak Państwo w listach czekamy na nową płytę Renaty Przemyk, ale w przypadku takich wokalistek jak Renata nigdy za bardzo nie naciskam na to, żeby ta płyta się już ukazała, bo Renata nie wydaje płyt bez sensu, tylko wydaje zawsze głęboko przemyślane i dlatego mają taką wartość. No a teraz w oczekiwaniu na nową płytę Dave Matthews Band.